titties like you wanted me, calling me all the time, that blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time, like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? On my titties like you wanted me, calling me all the time, that Bondi. Check out my Chrissy behind, it's fine all over the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Wróciliśmy na składankę Pay Close Attention, czyli na podsumowanie 25 lat wytwórni XL. I to jest dodobek, albo inaczej, ta płyta, to dwupłytowe wydawnictwo, z pewnością jest dziełem nieskromnym, ale dobrze i słusznie. I świetnie, że nie odmówili najwięksi, przynoszący największe dochody, ale i co za tym idzie największe gwiazdy tej właśnie stajni, które pewnie spokojnie mogłyby powiedzieć, no nie będziecie sobie nabijać kolejny raz kieszeni naszym kosztem, ale są tutaj na tej składance naprawdę wszyscy. Od Adele, przez White Stripes, po Prodigy, no i po takie smaczki, jak choćby, kto wie, czy nie najsłynniejsze nagranie kontrowersyjnej, charyzmatycznej i świetnej Peaches. A jeśli chodzi o wrzesień i o to, co będzie działo się w atelier, to z pewnością poświęcimy jedną audycję na przesłuchanie trzech pierwszych płyt zespołu M83, bo te właśnie trzy pierwsze płyty ukazują się we wrześniu jako reedycje, czyli są to albumy M83, Dead Cities, Red Seas and Lost Ghosts i Before the Dawn Heal Us. To będzie muzyka, która z pewnością będzie nas zajmować, bo jest to muzyka stworzona na długie no jeszcze to trochę ciepłe noce, ale zanim wspomnienia coś, jeśli chodzi o francuską grupę, nieco nowszego. Trzy pierwsze płyty M83 we wrześniu w Atelier, a przed chwilą muzyka z ich ostatniego albumu Hurry Up, We Are Dreaming i słynne Midnight City. Dziś towarzyszy nam tej nocy muzyka z pierwszej płyty Jamesa Blake'a. Album okazał się takim sukcesem, że jak to często bywa, dostał swoje drugie życie, bo okazało się, że te piosenki na płycie podstawowej to nie dość, bo publiczność chce więcej. I tego więcej uzbierało się tyle, że starczyło na kilka niezapomnianych dodatków na reedycji poszerzonej o drugi dysk właśnie tej płyty, zatytułowanej po prostu James Blake. Down in the sea, oh red dawn, oh red phone, Says go. Żeby nie było, że tylko i że zawsze Love is to Die, to z drugiej płyty Warpaint nagranie Sun, które ten album zamyka. A jeśli chodzi o tegoroczną fonograficzną jesień, to jest jedna płyta, która cieszy mnie szczególnie. Jeszcze inaczej niż na przykład oczekiwanie coraz bardziej niecierpliwe na nową płytę Marianne Faithfull. Bo jeszcze jedna z moich mus, z moich ikon, z moich... ach, kobiet, wydaje tegoroczną jesienią nową płytę. Jest niesamowicie zajęta w ostatnich miesiącach, bo zespół Fleetwood Mac koncertuje po całym świecie, grając dla wypełnionych dziesiątkami tysięcy wiernych fanów świetne, długie koncerty. Jestem szczęściarą, bo widziałam już ich dwa razy i zanosi się na to, że to nie były dwa ostatnie razy. Ale Stevie nie zapomina także o swoich piosenkach, o swojej muzyce i o swoich fanach. In Your Dreams to była płyta, która ukazała się w 2011 roku i nic nie wskazywało na to, że tak szybko, bo już 3 lata później doczekamy się kolejnego solowego albumu Stevie. A tak właśnie będzie. Będzie to płyta oparta na demówkach Stevie z lat 70., a wierni fani Fleetwood Mac wiedzą, jakie wtedy powstawały perły, jak szybko, jak łatwo i jakie to były wspaniałe piosenki. Już jest ujawnionych kilka utworów z tego właśnie nowego albumu. Poczekamy sobie jeszcze z nimi do września. Wrzesień to mój ukochany jest miesiąc w roku, więc chcę we wrześniu się nimi z wami podzielić. A dzisiaj Landslide. Tak pomyślałam ze wszystkich piosenek, które Stevie napisała dla Fleetwood Mac. Dzisiaj mam ochotę właśnie na te. I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around.

doesn't matter when it mattered yesterday. And tomorrow ain't too far, yeah. Come along, from small beginnings. Come along, way. From Small Beginnings Come Big Endings. Think z nowej płyty Hard Believer, piosenka Pilgrim. A my z jednej z naszych ulubionych tegorocznych płyt dawno nie słuchaliśmy tego pięknego łączenia, zatem numer 2 i 3 na płycie Due to the Beast, tegorocznym wydawnictwie Afghan Weeks. For that sun, you vacation. Every little crown that you hide, I will find. If you ever do change your mind. Kills to watch you love another. looking up at the stars above. Feels so good when I'm near you, holding hands and making love. Ooh, baby, kiss so baby. Ariel Pink's Haunted Graffiti dla wszystkich, którzy mieli ochotę się teraz chwilę poprzytulać. A dla wszystkich, którzy tak jak ja dzielą gorące uczucie do nowej płyty Lana Del Rey, raz jeszcze wycieczka właśnie na tę płytę, na album Ultraviolence. What I had to do, 'cause you're so far past me now. Share my body and my life with you, that's way over now. There's not more I can do, you're so famous now. Got your Bible, got your gun, you like the body in half. I did what I had to do. I found another anyhow. Share my body and my mind with you. That's all over now. I did what I had to do. I could see you leaving now. Tak rozpoczyna się ta niezwykła przygoda, jaką jest album Ultraviolence Lana Del Rey, właśnie od tej piosenki Cruel World. I tak kończy się dzisiejsze atelier. Przypominam, wszystkie utwory zagrane w tej audycji pojawią się na facebook.com/atelier.w.todojce. No i zakończy tę listę piosenka Vanessy Paradis. Dziękuję, Anna Gacek. Je veux pas qu'on me crie, je veux qu'on me crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même. veux pas qu'on crie, je veux qu'on prenne. Et si possible, pas le faire moi-même. Mot doux, mot doux, qu'elle embellisse ma crème de nuit. Je veux pas qu'on crie, je veux qu'on program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 sierpnia, jest 6. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Premier Polski będzie prezydentem Unii. Ja oferuję dobrą wolę, odrobinę wyobraźni i ciekawego wschodnioeuropejskiego doświadczenia. Donald Tusk, nowym szefem Rady Europejskiej, w tym serwisie polityczne komentarze. Wygraliśmy na tej arenie międzynarodowej. Stało się to, co jeszcze rok temu, dwa lata temu czy pięć lat temu nie było możliwe. I pytanie, kto zastąpi Tuska na stanowisku szefa rządu? A tego nie wiadomo. Rozmowy ruszają w nadchodzącym tygodniu. Przeprowadzi się do Brukseli, stanie na czele Rady Europejskiej. Polski premier będzie prezydentem Unii, został wybrany na szczycie w Brukseli i w grudniu czeka go przeprowadzka. Do tego czasu Donald Tusk musi jeszcze uporządkować sprawy w kraju i ustalić scenariusz działania. I dla rządu, i dla Platformy. Sylwia Białek. Rozważał wszystkie za i przeciw, ale jak mówił tuż po wyborze na szefa Rady Europejskiej, saldo ostatecznie było dodatnie. Ja oferuję dobrą wolę, odrobinę wyobraźni i ciekawego wschodnioeuropejskiego doświadczenia. I przede wszystkim wielką wiarę w to, że Europa ma sens i będzie miała sens. Premier zdradził, że decyzję tak naprawdę podjął w ostatniej chwili. Podkreślał, że jednym z warunków powodzenia tej akcji była dyskrecja. Nie bez znaczenia było to, że sytuacja wokół Europy w ostatnich tygodniach dramatycznie się zmieniła. Wiem, że to jest niespodzianka. No trudno, lubię czasami zaskakiwać. Zagadka, kto zastąpi Hermana Van Rompuya, już rozwiązana. Teraz kluczowe jest pytanie, kto zastąpi Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Pozwolicie, że nie będziemy zanudzać pozostałych uczestników tej konferencji i na początku przyszłego tygodnia będę do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o kwestie krajowego porządku i nowego układu rządowego w Polsce. W Brukseli Sylwia Białek, Polskie Radio. Na medialnej giełdzie potencjalnych nowych premierów jest kilka nazwisk i dwa, o których mówi się najczęściej. To szef MON Tomasz Siemoniak oraz Ewa Kopacz. Marszałek Sejmu zaznacza jednak, że na decyzję jest jeszcze czas. A tego nie wiadomo, ale na pewno będzie bardzo mocno brane pod uwagę to, co będzie rekomendował premier Tusk prezydentowi. Prezydent Bronisław Komorowski gratuluje premierowi, podkreśla, że to ogromne zwycięstwo. Wygraliśmy na tej arenie międzynarodowej, co oznacza ogromne nie tylko uznanie dla polskich dokonań, ale również oznacza to zwiększenie polskich możliwości. Lista z gratulacjami pod adresem Donalda Tuska jest długa. Stało się to, co jeszcze rok temu, dwa lata temu czy pięć lat temu nie było możliwe. To jest wielkie wyzwanie, to jest także wielka odpowiedzialność. Komentuje wicepremier Janusz Piechociński. Gratulacje składa także opozycja, choć Adam Hoffman z PiSu pełen radości nie jest. Ja będę się cieszył z tego wtedy, jak to stanowisko nie stanie się stanowiskiem dla Donalda Tuska. Tylko my, mówię, obywatele, Polacy, będziemy coś z tego mieli. A do załatwienia jest dużo spraw, na przykład zrównanie dopłat dla rolników, zawieszenie pakietu klimatycznego. Unia Europejska pokazała nowe twarze na dwóch ważnych stanowiskach. Donald Tusk będzie szefem Rady. Z kolei szefową unijnej dyplomacji zostanie włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Jak ta nominacja komentowana jest we Włoszech? O tym z Rzymu Marek Lenert. Zadowolony jest sędziwy prezydent Giorgio Napolitano. Włochy spotkało ważne wyróżnienie, a jednocześnie przyczyniły się one do udanego rozwiązania problemu rozdziału stanowisk w kierownictwie Unii Europejskiej, oświadczył szef państwa w specjalnej nocie. Nie tylko władze rządzącej Partii Demokratycznej, z której szeregów pochodzi nowa szefowa europejskiej dyplomacji, ale wszystkie partie przyjęły jej wybór z satysfakcją. Jedynie eurosceptyczna prawica twierdzi, że to nominacja na niepotrzebne stanowisko. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. Filipińscy żołnierze ONZ otoczeni przez islamistów na wzgórzach Golan uwolnieni. Nadal nieznany jest natomiast los grupy żołnierzy z Fidżi, którzy zostali porwani w tym samym miejscu przez syryjskich radykałów. Ostatnie wydarzenia na wzgórzach Golan pokazują, że syryjska wojna domowa niebezpiecznie zbliża się do granic Izraela. Raport Wojciecha Cegielskiego. Wzgórza Golan to sporne tereny między Izraelem a Syrią. Stacjonuje tam 12 tysięcy żołnierzy sił pokojowych ONZ z 6 krajów – Fidżi, Filipin, Indii, Irlandii, Holandii i Nepalu. W ostatnich dniach islamiści z frontu al-Nusra walczący o obalenie prezydenta Bashara al-Assada przejęli kontrolę nad jednym z posterunków granicznych. Krótko potem porwali 44 żołnierzy sił pokojowych ONZ z Fidżi i okrążyli dwie grupy filipińskich żołnierzy. Miejscowe media donosiły o walkach, jakie toczyli Filipińczycy z islamistami. Ostatecznie filipińskim żołnierzom udało się wyrwać z zasadzki. Izraelskie media twierdzą, że cała grupa jest już w Izraelu. Nie wiadomo natomiast, co dzieje się z porwanymi żołnierzami z Fidżi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przeżył dwie wojny światowe oraz 16 amerykańskich prezydentów i właśnie teraz wprowadził się do nowego domu. Rzadki żółw z Galapagos, co zamieszkał w Zoo w Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Zwierz imieniem Emerson od lat 80. minionego wieku do tej pory trzymany był w San Diego w Kalifornii. Teraz zoologowie zdecydowali o przeprowadzce. Na powitanie w Toledo otrzymał marchewkę, słodki ziemniak i masaż. Mimo podeszłego wieku żółw może przeżyć jeszcze 50 lat. Waży około 200 kg i jest bardzo aktywny. Zapewnia jego były opiekun Johnny Carlson. Żółwie pochodzące z Galapagos są uznawane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody za zwierzęta narażone na wyginięcie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. No niestety, czeka nas pochmurna niedziela, do tego przelotny opad deszczu, a miejscami także burze. Od 18-20 stopni na zachodzie północy i w kotlinach górskich do 22-23 stopni na pozostałym obszarze kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie w 31 dzień Bitwy o Stolicę, bo to 70 lat temu Powstanie Warszawskie wybuchło i to już nie jest ognista radość, to już giną młodzi ludzie, utalentowani w przyszłości, której nie